Eksperyment czwarty w wersji wydłużonej z płyty The Other Sides, która dzisiaj jest naszym takim tematem przewodnim naszego spotkania. Z tamtych lat lubię płytę Richarda Wrighta Wet Dreams, a Momentary słychać zmianę lidera i chyba wyszło to Pink Floyd na dobre. Pisze pan Zbyszek, któremu też zdaje się podoba się Kate Bush. Co do Richarda Wrighta, zgadzam się. Trochę chyba za rzadko wracamy i za mało doceniamy ten jego solowy dorobek. Nie tylko Wet Dreams, ale piękna też płyta Broken China. To mi podpowiada, że chyba będę musiał wygrzebać te płyty z półki i za jakiś czas państwu przypomnieć te dźwięki, bo warto. A co do roli lidera Pink Floyd, panie Zbyszku, ja jestem takim ortodoksyjnym, wręcz wyznawcą Rogera Watersa, więc dla mnie ta zmiana nie była mile widziana, aczkolwiek muszę przyznać, że David Gilmour dobrze sprawdził się w roli lidera grupy Pink Floyd. Płyta Moments of Lapse of Reason piękna, chociaż chyba powinna się ukazać jako płyta solowa Davida Gilmoura, no ale potem jeszcze Division Bell i piękne trasy koncertowe. A skoro o koncertach mowa, to teraz przeniesiemy się do roku 86. Wtedy odbył się taki specjalny, wyjątkowy koncert z okazji dziesięciolecia fundacji The Prince Trust, fundacji prowadzonej przez księcia i księżnę Walii. Na jednej scenie spotkali się znakomici muzycy: Phil Collins, Paul McCartney, Rod Stewart, Eric Clapton, muzycy Dire Straits, Phil Collins, mówiłem, Tina Turner i mnóstwo jeszcze wykonawców, którzy wtedy akurat odnosili największe sukcesy. Jednym z nich był człowiek, któremu wtedy powierzono rolę głównego organizatora tego koncertu, rolę dyrektora artystycznego, a był nim Midziur, człowiek, który wtedy stał na czele grupy Ultravox. To zaczniemy może od krótkiego jego występu podczas koncertu The Prince Trust, ten Anniversary Birthday Party. Midziur i Call of the Wild. I'd like now to introduce you to the boss of this part of the show, Mr. Midziur. Thank you. Outside Słyszałem było na końcu słychać, kto tam będzie w tym zespole. To oczywiście Phil Collins. Midgeur był głównym tutaj dyrektorem tego wszystkiego. Zaprosił niesamowitych muzyków, wśród których, jak wspomniałem, byli naprawdę wielcy, jak Eric Clapton czy Elton John. I ten zespół, bo to nie były występy pojedynczych muzyków, to był po prostu jeden wielki, wspaniały zespół z różnymi wokalistami przy mikrofonie. Eric Clapton, tak, pięknie słuchać też było jego grę. Ale wśród tych wirtuozów, wśród tych wielkich nazwisk byli także ci, którzy wtedy dopiero zaczynali podbijać listy przebojów. Jednym z klawiszowców tego wyjątkowego zespołu był m.in. Howard Jones. On także miał swoje 5 minut przed mikrofonem. No one is to blame. That moment lost, and you are Thanks to Blame i Howard Jones na żywo. Widzę, że z panem Zbyszkiem z jednym się zgodzę. Tak, Roger Waters, chociaż miał swoje wielkie zasługi, to jednak pan Zbyszek nie może mu darować usunięcia Richarda Wrighta z zespołu. No i to faktycznie był duży błąd ze strony Rogera Watersa. No dobrze, jeszcze jeden utwór z koncertu z okazji dziesięciolecia organizacji Prince Trust. Tam na basie grał jeden z najbardziej uzdolnionych basistów z lat 80. Mark King, lider zespołu Level 42. No to jeszcze fragmencik, gdy on stanął przed mikrofonem. Something About You i Level 42. Level 42 i Something About You. To tyle, jeśli chodzi o ten koncertowy zapis z 86 roku, chociaż myślę, że skoro już wyciągnąłem ten album z półki, to pewnie będę jeszcze wracał, bo tam jest mnóstwo naprawdę pięknych dźwięków w wykonaniu wspaniałych artystów. Kiedyś już o tym wspominałem i chyba będę musiał w końcu zrealizować ten pomysł, by zrobić całą audycję z takimi wyjątkowymi koncertowymi wykonaniami klasycznych utworów, często w wykonaniu różnych mieszanych składów i różnych wyjątkowych artystów w duetach. Tak, tego jest całkiem sporo, więc myślę, że będę miał w czym wybierać. A teraz wracamy do Kate Bush, Cloud Busting, taka alternatywna wersja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Był do tej piosenki fajny klip z Donaldem Sutherlandem. To prawda. Pamiętam ten obrazek. A skoro jesteśmy przy takich niezwykłych damach, jeśli chodzi o muzykę rockową, poprockową, to nie może zabraknąć tej wokalistki. Wiem, Nikiforze, że miałem zagrać Gary'ego Moore'a albo Bruce'a Springsteena, ale sięgnę właśnie po artystkę, którą wydaje mi się, że lubisz, więc powinien być pan zadowolony. I od razu przypomnę może mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl, bo mam do państwa pytania. Pytanie, co łączy, albo właściwie kto łączy te dwie panie, Kate Bush i Laurie Anderson? This is the time. And this is the This is the time and this is the record of the time. Laurie Anderson, utwór From the Air z płyty Big Science. No i nikt nie domyślił się, co miałem na myśli, jeśli chodzi o to, co łączy Kate Bush i Laurie Anderson. Chodziło mi o osobę, konkretną osobę, ponieważ obie artystki bardzo lubiły kiedyś współpracować z panem, który nazywa się Peter Gabriel. No dobrze, ale Petera Gabriela dzisiaj nie będzie, ale mają państwo ochotę na odrobinę muzyki filmowej, muzyki z pewnego serialu, kiedyś bardzo popularny serial, właśnie między innymi dzięki tej ścieżce dźwiękowej, którą skomponował zespół Clannad. Robin, The Hooded Man i grupa Clannad. Kto z państwa z wypiekami na twarzy w połowie lat 80. oglądał ten serial? Która z pań była zakochana w Michaelu Predzie? Tak, wtedy to był kultowy absolutnie serial i piękny tak naprawdę, z piękną muzyką właśnie w wykonaniu Moi Brennan i jej zespołu. Jeszcze dzisiaj wrócimy do muzyki filmowej, ale ponieważ zaplanowałem, żeby w tym naszym spotkaniu zagościły wszystkie maxi-singlowe wydłużone wersje piosenek Kate Bush, które znajdziemy na płycie The Other Sides, no to teraz The Big Sky, również w takiej nieco innej wersji niż ta znana z normalnej płyty. Thank you. That cloud looks just like the tree at the bottom of our garden. That cloud looks like a little round of tail. That cloud looks like Commulus Castellus. That cloud is nothing but trouble. This cloud looks like, oh, one of those things. That cloud looks like one of those brown shiny things. That cloud looks like snow. No, it doesn't. This cloud looks like rain. This cloud should be removed immediately. That cloud looks like industrial waste. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami Kate Bush, Big Sky w wersji meteorologicznej. A teraz wracamy do muzyki filmowej, do piosenek znanych z ekranu. To był piękny dialog na gitarę i saksofon. Z jednej strony Dave Stewart, czyli lider grupy i... jakie on był grupy? Ha, chwilowo zanik pamięci. Eurythmics, o właśnie. Eurythmics. Piękny zespół. Szkoda, że gdzieś zaniknął ostatnio. No a drugi głos, a właściwie instrument, to Candy Dowler, czyli wspaniała saksofonistka, i utwór Lily Was Here. Redaktorze Kirmuć, zapomnieć nazwy Eurythmics, jednego z zespołów, który bardzo się ceni. No a tak, czasami się zdarza, zwłaszcza jeżeli jest 8 minut do godziny 6. A to czas, by jeszcze na chwilę sięgnąć do muzyki z kolejnego filmu. To jest chyba najbardziej efektowny fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Piąty Element. Ścieżki dźwiękowej, którą przygotował Eric Serra. Thank you. The Diva Dance, fragmencik ścieżki dźwiękowej do filmu Piąty element Licka Bessona. Ścieżki dźwiękowej, którą przygotował Eric Serra, jego stały współpracownik. I tak sobie myślę, że kiedyś trzeba będzie chyba także i jego twórczość umieścić jako taki nasz temat przewodni naszego spotkania poniedziałkowego. No dobrze, to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i zostawiam Państwa jeszcze raz z Kate Bush, chyba tym najbardziej znanym utworem zagranym dzisiaj. Running Up That Hill, A Deal With God w wersji nieco wydłużonej. Życzę miłego poniedziałku.